دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا کم لدرستان صادیه دمن. دهارکات یک کمال مامزه کدین نه درستان اکثر هرچه دبن زورتر نتیر و دزدین. با باشی اگر در رابن رو برو. اکرو سرکدایی کمال یک کم دکاد. بالام کمال یک جمله برام برو. به راست رگا که هرچه دبن. تگیشتن آن به پرسش نابلو قدانی مامزه کن که آن کمال یک کم بدوان کاتون. دسته متنوعه ام پیلانه باوردی زیب زیب کن. سرچ کمال یک دومیش ماوکی آگه دربن. Niyala kurela da sarız garmin ha? آزان لرا پران نیکاری گرین اما با هرین من یکای توی خواهی باسنده کم من شنازی تم پیوده کم دوباره سپاسنده کم اگه لرات سونه برم برمم سالا چیا برای سر رین من یکای توی سودمند بون پیلانچ رکو تیک بو اگر الکساندر استا زنده بود چی دگوت ها؟ دگوت تومه گرگه چی بس وزو هز نشی نه خیر دگوت راست تومه بلان زور شوی با سر کرده اتی تو سر کرده اتی سر کوتوی براستی زور زور او تنها با حولدانی خوم نیبه تنها بلکو با حول که کشانی توی اگل اگل حولی همو گرگه کانی که اکا من پیشتر دمتوانی ارمتی تن بدم بلام استا هیچ تو دگل من نبینن لطوانم دا نمو باشداری بکم لراو کردن نه خیره گیره دبی هزم باشدار بیو همو کاتش برای تو دست بکار دکین ای گرژینه ای گرژینه کم تیارکان ایرشان کردو تا سرگاو گامیشان کول نوسی راو کردنی تایبت به ایمن چی؟ کم تیارکان هاتون؟ بله ایمه لگم هارکان من سال دینی نوسی کم هاده کرد لناکاو بینی من کم تیارکان ایرشان کرد اصلا همون من برای ناسی راو کنی تایبت بخو من دستین زگل کمالای کمالان دبه بمینن او لیره پایدازگاری لنسی لکم کن تگشتن اصلا بدون کونی اگلا کمی گارم اگر باپیرا شد فاز دکم رولکم داوم های لطو کوا ام داو کاریم زیبا جب که برو بخوشم بلای بفل کابونای چی گرم ساز دک بلان باپیرا سرکزه فرمانی پی کردم کوا لای تو بم لوری فرمانی پی کردوی بله و دی نابر زیب یلن باشا قیدی نخ او فرمان ما دمو ها بی قینا ازا پیم باشا توزک بخواهی پشو بدهی باید که می باشتر بیو چای بیتا بخیر آیی دوا دوا تندرستی اگه لنا حفظاییه ماو کلی استا کلتو زامکانیش زور آلوزو گورن نگل آماش دا روکا پزیشکان هی سودی پیه نگهان دوا اما اوالو چی نخوشا دوا لخوای گوره دا کم تو اشفای ببینیره براسی اگهلا بونی پیشن نایمده اگهلا زور نخوشا بجوری قصه لاله دلی شوان هجیز خوی نیا هر وقت خوارنو خوارنوش نخوار بله خواهد نه خواهد ما چیز نخوی بیست خواردن بخوی بیست شتک بخوی با اوی زودتر تک بیتوا موکنی زور به مکوری ده گره بدی درمانی لبر با اوی سر سری زامکانی توی بیم که زای پوله جان اما برد زنم ماما چیه اما نتایم به کار کلسی سودی هبه نخیر بلو اگه لازو نخوشا ما بس چیلم خسیا منو ای بودتم که اگه لن بعض تندرستی که خوی ده گل به تواوی بله که گشتی ما بس دوی که آدم ریه کتای جمانه تیما اخری زوریش نخوشا یعنی اگیلا دمری با اگیلا پیویدم که با پیر اگیلا باشه در ری خوی دگر من او هایی تیوه یک بانه میلن تاک بونه با پیر اگیلا بلان تیما نزده بویم که این تاکو تاک ده بیتا و دایی که من لوت یه ناکم اما قدری خواه او نه فانش تک بکن بله مر با قدری خواه نه شوانی لبر راکن راستی چیه دلی همون درست کراوه کاتک لدائک دبنو و ما هشی جاری نکراو دجینو باشن دورن تک هشتی کور خواه پیم بله تک هشتی هیچ کسی گلی من نتوانم باب که لقدری خواه ما اوکلی زگل ارم گرتن لم که تو ساتانه زیادر هیچ ششتر من لطوان ادن یک کورکم همو درست کلاوه که لدائی بوا که تیش جاری نکلاوی بوا دانه و کم جوی پاشنده ببم ریه زور خراق بود و صلاتش من نیو هیچ من پینکلی دیگل ارم گردن هیچ چیتر من پینکلی لوکاتو ساتانه کورکم ها ها ها ها ها کل دایک بود، بوکازی شی جاری نکرد رجوع پاشان دم دید. هیچ من پی نکرد زغال آرام گرفت لواکات ساتان کره کم. بیگو من هیچ من پی نکرد تنها آرام گرفت نبی لواکات نام واره. چک سا دیرم دکات بلام لکوتایی دا هستم کرد که وزگل تو کسی تر آگای لیم نم آو ماو کلی بله با پیرا اوهی وای منا دوام وای لدو ساعت کن جام لگلم دا بی بی لیو ما کوا دوام وای لگل ما منی دو بچن سال اشتریش یه مزور پیرس ما تو ایسر کرده گرگان او هر جیز نا کری او قدری خوایا بسر همو درست کرا وکانی اما راستی اکو لبیری مکا کرکم زوری بسر داته پر رو لبونی من لو دارستانه دا کرکم او شری خانه کل دوائی من هات دنیا و ایستا لجر خاکه بویا من زور بسر داسیو ما ماو کلی تاکو توش زور بسر او ماویا ته پر رو کوا من داله چی بسیوک بوید لنیوان من دا بله رو لکم من زور سپاسانده کم بطایبتی تو لوری دایک موالی صندری باوکم هم گرکم بگشتی من هر لنیوان ایوه دا پیگیشتم هر وقت گرگ لناو گرگان بای هر لگل تانده من مو تو گرگ نیمه او کلی تو امرو بیول درستان تو من دوزی و تو لپیش دا هر وقت گرگ مامل من لگل کردوی لگل اوه زانی و مانه که تو امرو بیشی بای دبیب زانی کم تو امرو بی برو بولای هاو رگزکانی خود پیز بدو دلی ناکاد ماو کلی پیم باور بکم من توم خوش دوی ام درستان شوانی سرشتی تو نیا کرکم اما دعوت اما با تو جوی بگرم او کلی بگره بولای هاو را گزکاند لمرو پیش اوی لیر در بکری چه درم دکات ها؟ کس درم ناکات بلکه تو خود هول بده بگره تو خود دور که تو لم شوینه بگره با شوینی زرستی خود لنه امرو بکن خود بگره تالی دکم جو مگرم اوکلی پیوسته بگره تو بله امرو بکن للای اول جان بدر سر بله بگره و با پیره اول بیر نگچه ام اوکلی جانی سرزی خوال دل مرو بکن استا استا کم لانی لو ساکتر با تو رو کم تی گنز بوم گرگشی به هز بوم کرکم بلام تمنی گنزی روی استانوری مردنم مردنیش راستی که نابی کس گمانی لی هبی Bapira, Bapira, Bapira.